Radio Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Πάμε άλλη μια εκπομπούλα σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τελευταία Κυριακή του Ιουλίου. Είμαστε εδώ στο Ράδιο Αντίσταση, στην ελληνική ζώνη του RBN, του Διεθνούς Ραδιοφώνου. Στο μικρόφωνο θα είμαι ο Δημήτρης. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί, παρέα, με μουσική που οι άλλοι δεν παίζουν και με θέματα που οι άλλοι δεν λένε. Το messenger της εκπομπής για να επικοινωνείτε μαζί μας και να λέτε ό,τι θέλετε είναι rbnlas@yahoo.gr. rbnlas@yahoo.gr είναι messenger για να τα λέμε, να κάνουμε συζήτηση. Και το σημερινό μας θέμα έχει αφορμή την επέτειο της μάχης των Θερμοπυλών και θα μιλήσουμε γύρω από αυτή τη μάχη σύμβολο και πώς την αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα. Λοιπόν, ελπίζω να την παλεύετε με τη ζέστη. Είναι όντως ανυπόφορη. Είναι από τις λίγες φορές που δεν ξέρω, νομίζω ότι ο καύσωνας κρατάει τόσες πολλές μέρες συνεχόμενες χωρίς βροχή. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι το κλίμα αλλάζει στην Ελλάδα. Στη Μεσόγειο γενικότερα αλλάζει το κλίμα. Δηλαδή έχουμε όλο και περισσότερους καύσωνες οι οποίοι κρατάνε όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερες μέρες. Δηλαδή τα πιο παλιά χρόνια είχαμε συνηθίσει να κρατάνε οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες να κρατάνε λίγες μέρες. Εντάξει, και να έχει και βροχές. Τώρα αυτό όσο πάει δεν ξέρω, είναι και όλο και πιο σπάνιο. Λοιπόν, να στείλω εδώ τους χαιρετισμούς στον Ανδρέα και στον Αποστόλη και στον φίλο το Γιάννη από τη Χαλκιδική. Άρε, αυτό που μας κάνεις τώρα είναι καψόνι, Γιάννη. Δηλαδή μας στέλνεις μηνύματα από τη Χαλκιδική. Λοιπόν, εντάξει, θα το αντέξουμε και αυτό το μαρτύριο. Και σήμερα έχουμε πολύ ωραία θέματα να ασχοληθούμε. Επικαιρότητας και μη. Καλά, τώρα τα επικαιρότητας δεν ξέρω αν είναι και ωραία. Αυτό είναι σχετικό. Παρόλα αυτά, παρόλο το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στη χώρα μας, ελπίζω εσείς να προσπαθείτε να ανταπεξέλθετε, και όσο και αν βρισκόμαστε σε μια θερινή ραστόνη που συνηθίζεται στην Μεσόγειο έτσι το καλοκαίρι να παραλύουν τα πάντα, εμείς από την πλευρά μας τουλάχιστον που σκεφτόμαστε διαφορετικά, δηλαδή δεν θεωρούμε ότι το καλοκαίρι είναι διακοπές που σταματάνε τα πάντα. Δηλαδή συνεχίζουμε και τον αγώνα μας, συνεχίζουμε και τη μάχη των ιδεών που δίνουμε και συνεχίζουμε το δικό μας τρόπο ζωής πάνω απ' όλα, που είναι εντελώς διαφορετικός από τον περισσότερων Ελλήνων, μάλλον θα τους χαρακτήριζαν νέο Ελλήνων. Για να μην τους πούμε νεομεξικάνους, έτσι, γιατί ο όρος Έλληνας δεν ξέρω αν επιτρέπεται να τον χρησιμοποιούμε για αυτόν τον πληθυσμό, ο οποίος μπορεί να είναι το γένος Έλληνες, αλλά στα χαρακτηριστικά τους δεν είναι Έλληνες. Μπορεί να είναι κάτι άλλο που να προσυδειάζει περισσότερο σε μια μεσανατολίτικη φυσιογνωμία. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Και η μεγαλύτερη μάχη την οποία έχουμε να δώσουμε εμείς σήμερα είναι κυρίως εναντίον του ίδιου μας του εαυτού, του κακού μας εαυτού. Δηλαδή να υπερνικήσουμε τον κακό Έλληνα που μας έχει κληρονομηθεί και να γίνουμε το παράδειγμα για μια κοινωνία που συνεχώς προσπαθεί να αλλάξει αλλά δεν μπορεί. Χρειάζεται παραδείγματα. Και το παράδειγμα μπορούμε να είμαστε εμείς, γιατί έχουμε αξίες και ιδανικά διαφορετικά από αυτά που είναι τα κυρίαρχα στην σημερινή όχι μόνο Ελλάδα αλλά και Ευρώπη. Για αυτές τις ελληνικές αξίες και τα ελληνικά ιδανικά θα μιλήσουμε σήμερα με αφορμή τη μάχη των Θερμοπυλών. Γιατί την ιστορία λίγο πολύ, την ξέρουμε. Σε λίγο δεν θα την ξέρουμε ούτε την ιστορία με αυτούς τους γρεκύλους που βρίσκονται στο Υπουργείο Παιδείας και σχεδιάζουν τα νέα βιβλία και τις νέες διδασκαλίες. Αυτό που θεωρούμε εμείς αυτονόητο σήμερα, ότι την ιστορία τη γνωρίζουμε, δεν θα είναι αυτονόητο για τα παιδιά αύριο. rbnlas@yahoo.gr, rbnlas@yahoo.gr, για να επικοινωνείτε μαζί μας και να κουβεντιάζουμε και να κάνουμε παρέα Κυριακή βράδυ 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του μήνα Ιουλίου σήμερα. Εδώ στο Ράδιο Αντίσταση ξεκινήσαμε με μεταλλιές και θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα το μουσικό. Και να στείλω και τους χαιρετισμούς στα παιδιά που μπήκανε τώρα πριν από λίγο και ξεκινάνε τα γεια και τα καλησπέρα. Να είστε καλά. Σας θέλω ενεργούς σήμερα, να συμμετέχετε. Λοιπόν, αυτή ήταν μια μελωδική επιδρομή έτσι για αρχή. Για αρχή, γιατί έρχονται και χειρότερα. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα στο Ράδιο Αντίσταση, Κυριακή 31 Ιουλίου. Τελειώνει, πάει και ο Ιούλιος, λέμε. Όσο μπορούμε προσπαθούμε να κάνουμε κουράγιο, ρε παιδί μου, με τη ζέστη και με όλο αυτό το κλίμα. Άλλοι παραλίες, άλλοι ανάποδοι πάνε στα βουνά, όπως εγώ. Ως γνωστόν, εντάξει, στο βουνό έχει δροσιά. Είμαστε του αλπικού κλίματος. Λοιπόν, σήμερα το θέμα της εκπομπής, είπαμε, θα είναι οι θερμοπύλες. Μάλλον θα έχει αφορμή τις θερμοπύλες, που πλησιάζει και αυτή η μεγάλη επέτειος της μάχης. Και λέγαμε ότι σήμερα θεωρούμε αυτονόητο ότι ιστορικά τα γεγονότα τα ξέρουμε λίγο πολύ, αλλά δεν θα είναι αυτονόητο για την επόμενη γενιά, έτσι που σχεδιάζουν την παιδεία. Αυτοί που βρίσκονται στο Υπουργείο Παιδείας και στην κυβέρνηση και γενικώς ένα ολόκληρο καθεστώς έτσι που διαμορφώνει την παιδεία σήμερα, είναι αυτοί που επιθυμούν να μην έχουν τα παιδιά τέτοιες εικόνες, να μην έχουν τέτοιες αξίες μάλλον και ιδανικά, τα οποία εκπορεύονται από τη μάχη των θερμοπυλών, και γι' αυτό καλλιεργούν την αμάθεια, δηλαδή την έλλειψη ιστορικής γνώσης. Αλλάζουν και τα βιβλία, καταργούν ολόκληρα κεφάλαια άλλες φορές ή δεν ξέρω, έτσι που πάνε μπορεί να καταργήσουν και την ιστορία. Δεν είναι καθόλου απίθανο να ακούσουμε αύριο ότι γίνεται μάθημα επιλογής η ιστορία. Έλα μωρέ τώρα, γιατί να παιδεύουμε τα παιδιά τώρα να μάθουν ιστορία? Δηλαδή να το βάλουμε μάθημα επιλογής, να τελειώνουμε και να καταργηθούν και αυτά για το 1821 τώρα, και πόλεμοι, τώρα πολέμους θα διδάσκουμε στα παιδιά? Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που τα λένε αυτά τα πράγματα, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Εμείς τα κάνουμε πλάκα, αλλά κάποιοι τα λένε στα σοβαρά και τα χρησιμοποιούν σαν σοβαρά επιχειρήματα για να πείσουν την κοινωνία ότι η ιστορία όπως την ξέραμε πρέπει να την διδασκόμαστε διαφορετικά, να αναθεωρήσουμε δηλαδή κάποια πράγματα και να απεμπλακούμε από κάποιες έννοιες και αξίες που εκπορεύονται από την ιστορική γνώση. Γιατί η ιστορία, η διδασκαλία της ιστορίας σημαίνει προετοιμασία των παιδιών για το μέλλον. Παιδιά που δεν γνωρίζουν ιστορία δεν μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Αυτός είναι ο σκοπός βέβαια όσων θέλουν να καταργήσουν την ιστορία ή να την αλλάξουν ή να την κάνουν, ξέρω εγώ, προαιρετικής διδασκαλίας και τέτοια πράγματα. Έτσι κι αλλιώς όμως την έχουν εξουδετερώσει ουσιαστικά. Δηλαδή η γνώση πλέον παρέχεται στήρα. Εντελώς παπαγαλίστικου τύπου, δηλαδή αναγκάζουν τα παιδιά να μάθουν έτσι απλά γεγονότα και ημερομηνίες χωρίς όμως να τους προσφέρουν την πραγματική αίσθηση της ιστορίας, δηλαδή την ουσία πίσω από τα γεγονότα. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν έχει καταργηθεί, ο καθηγητής και ο δάσκαλος δεν μεταφέρει αλήθειες και βιώματα ιστορικά στους μαθητές. Αυτό είναι κατόπιν σχεδιασμού του Υπουργείου, δεν γίνεται τυχαία. Και η είδηση που μας προκύπτει τώρα τελευταία είναι ότι με ένα νομοσχέδιο τώρα που ετοιμάζουν το Υπουργείο Παιδείας, το Εθνικής έχει καταργηθεί, ετοιμάζουν να καταργήσουν 799 τμήματα ελληνικής γλώσσας που λειτουργούν στο εξωτερικό για τους ομογενείς. Δηλαδή κλείνουν περίπου 800 τάξεις ελληνικών σε όλο τον κόσμο που λειτουργούσαν για τους ομογενείς. Και το πρόσχημα είναι τα οικονομικά και η οικονομική κρίση. Η αλήθεια όμως πίσω από αυτό είναι ότι είναι ανθέληνες. Έτσι, και η Διαμαντοπούλου και όλο το συνάφι εκεί που έχει μαζευτεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Ράδιο Αντίσταση. Σήμερα Κυριακή, λέμε 31 Ιουλίου. Πάει ο Ιούλιος, τον φάγαμε. Και το λέω και το ξαναλέω έτσι, δεν ξέρω. Θέλω να φύγει το καλοκαίρι, δεν μπορώ άλλο ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Με πνίγει η ζέστη, δεν παλεύεται άλλο, δεν ξέρω. Θέλω λίγο βόρειο κλίμα. Έτσι λίγο βροχές, λίγο χιόνια, έτσι, τέτοια πράγματα. Σκανδιναβικά. Μάλλον ευρωπαϊκά θα έλεγα, γιατί η Ελλάδα έχει αρχίσει και θυμίζει λίγο Αφρική και δεν μας σηκώνει πολύ το κλίμα. Λοιπόν, όχι, όχι, αντέχουμε, αντέχουμε. Αντέχουμε και συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 10:25, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 σήμερα. Όσοι είστε σήμερα εδώ και κάνουμε παρέα και τα λέμε από το Messenger και δεν έχετε πάει για κανένα βραδινό μπάνιο. Έλεγα λοιπόν πριν ότι μιλάμε, αυτοί μισούν οτιδήποτε είναι ελληνικό. Δεν είναι... Είναι εγκάθετη, δηλαδή, και η Διαμαντοπούλου και η όποια Διαμαντοπούλου και όλοι αυτοί που έχουν μαζευτεί σε όχι τυχαία υπουργεία, όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο το καταργήσαν το Εθνικής Παιδείας, γιατί δεν τους άρεσε το Εθνικής. Η λέξη Εθνικής είναι πολύ κακή στις μέρες μας. Έτσι. Και άλλωστε η παιδεία που προσφέρουν δεν είναι εθνική, γιατί άραγε να λέγεται Εθνικής Παιδείας. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί είναι εγκάθετοι και τοποθετημένοι για να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εκεί. Δεν είναι τυχαίοι υπουργοί. Έχουν τοποθετηθεί επί σκοπού, δηλαδή, συγκεκριμένου. Και ο σκοπός ο συγκεκριμένος είναι ο αφελληνισμός της ελληνικής νεολαίας. Αφελληνισμός σημαίνει απεθνικοποίηση, να το πούμε με διαφορετική λέξη. Κατάργηση της έννοιας του έθνους από οτιδήποτε, από οποιαδήποτε πτυχή της ελληνικής κοινωνίας, και χτυπούν την νεολαία οπωσδήποτε, γιατί είναι και το μέλλον. Και μια νεολαία που δεν ξέρει, όπως είπαμε και πριν, ιστορία, είναι μια νεολαία που δεν μπορεί να διαμορφώσει ένα μέλλον ελληνικό με αξίες και με ιδανικά. Τα λέω καλά, ως εδώ καλά λοιπόν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι οι σύγχρονοι μηδίσαντες, για να κάνουμε και τον παραλληλισμό με τους μηδίσαντες, με αυτούς δηλαδή που είχαν υποταχθεί στα χρόνια της Περσικής εισβολής, που είχαν υποταχθεί στην επέλαση των Περσών. Οι Πέρσες τότε, εκείνα τα χρόνια, περί το 480 δηλαδή, που, και νωρίτερα που έγινε και η μάχη των Θερμοπυλών, οι Πέρσες ήταν μια παντοδύναμη αυτοκρατορία, όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και οικονομικά. Δηλαδή οι περιοχές που κατακτούσε, οι περισσότερες δεν κατακτώνταν με μάχη αλλά κυρίως με οικονομικά προνόμια που κέρδιζαν από την Περσική αυτοκρατορία. Οπότε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας τότε, όπως και σήμερα, είχε υποταχθεί στους Πέρσες ήδη, είχε συνεργαστεί, είχε σκύψει το κεφάλι δηλαδή. Και ονομάζονταν μηδίσαντες, δηλαδή αυτοί που έχουν πάει με τους μύδους, κυρίως ηθικά, πνευματικά και οπωσδήποτε οικονομικά. Γιατί θεωρούσαν ότι ήταν παράλογο να τα βάλεις με μια τόσο μεγάλη δύναμη, δεν ήταν το λογικό δηλαδή αυτό. Ότι η λογική σημαίνει ότι δεν μπορούμε και πρέπει να πάμε τώρα έτσι όπως πάμε, για να μην τα χάσουμε όλα και μας ισοπεδώσουν. Και είναι και ο φόβος του ισχυρού. Δεν ξέρω αν αυτό σας φέρνει στο μυαλό σημερινές καταστάσεις νεοελλήνων. Πάντως πράγματι αυτό είναι. Και υπήρχαν και οι άλλοι Έλληνες, οι οποίοι ήταν οι Έλληνες αγωνιστές, που πίστευαν ότι έπρεπε να σταθούν στις επάλξεις, είτε νικηθούν είτε νικήσουν. Και τέλειωσε με γέλια λοιπόν αυτό το ωραίο group που παίζει παραδοσιακούς ήχους. Νομίζω είναι Πολωνή, νομίζω. Και λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα οι σύγχρονοι μηδήσαντες βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας και είναι η σημερινή εξουσία στην Ελλάδα. Ποια όμως είναι η αντίστοιχη σήμερα περσική αυτοκρατορία που απειλεί, έτσι, και επελάβνει και απειλεί την ακεραιότητα των εθνών και κυρίως των μικρότερων εθνών και των πιο αδύναμων όπως είναι το ελληνικό? Εδώ έχουμε ακούσει διάφορες απόψεις και παραλληλισμούς, ας πούμε, με το τότε με το σήμερα. Κάποιοι λένε ότι οι σύγχρονοι Πέρσες, ας πούμε, που έχουν αλώσει στην Ελλάδα είναι οι λαθρομετανάστες. Άλλοι λένε οι Ισλαμιστές. Έχουμε ακούσει διάφορες απόψεις. Εγώ θα πω ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η σύγχρονη περσική αυτοκρατορία, το περσική εντός εισαγωγικών, είναι αυτό που ονομάζουμε σιωνισμός ή διαφορετικά άλλοι το λένε νέα τάξη. Αυτή η νέα τάξη είναι και αυτή που οργανώνει με διάφορα όπλα, και τα σύγχρονα όπλα είναι πολύ ισχυρότερα από τα συμβατικά όπλα της αρχαιότητας. Τα όπλα είναι η προπαγάνδα, η τηλεοπτική και η οικονομική δύναμη. Με αυτά τα μεγάλα όπλα οργανώνει κύματα λαθρομεταναστών εισβολέων στην Ευρώπη, που αυτό είναι το λιγότερο. Το μεγαλύτερο είναι η κατάκτηση των συνειδήσεων των Ευρωπαίων μέσω της προπαγάνδας. Αυτό που λέμε δηλαδή απεθνικοποίηση των εθνών, κυριαρχία των συνειδήσεων δηλαδή. Και ξέρετε, τα σύγχρονα όπλα που χρησιμοποιεί αυτή η μεγάλη αυτοκρατορία είναι πολύ πιο δύσκολο να νικηθούν από τα όπλα της περσικής αυτοκρατορίας τότε. Να πούμε μία αλήθεια, τότε οι Σπαρτιάτες πολεμιστές πολέμησαν με έναν εχθρό απέναντί τους, ο οποίος τους χτύπησε έτσι μπροστά και έδωσαν μία μάχη σώμα με σώμα. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Σήμερα έχουμε να παλέψουμε με την απάθεια, έχουμε να παλέψουμε με συνειδήσεις ιτοπάθειας, έχουμε να παλέψουμε με τη μιζέρια και τον ανθεληνισμό εν πολλής, γιατί υπάρχουν και πολλοί που είναι συνειδητά ανθέληνες πλέον από διάφορες ιδεολογίες που εκπορεύονται από τη νέα αυτή τάξη πραγμάτων. Έχουμε να παλέψουμε με τέτοιες δηλαδή καταστάσεις. Και αυτά είναι τα κυριότερα όπλα που πρέπει να νικήσουμε. Γιατί σήμερα έχουν αλωθεί συνειδήσεις. Για παράδειγμα, ένα πολύ πολύ ισχυρό όπλο σήμερα είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι ένα όπλο που κερδίζει συνειδήσεις, μιλάει κατευθείαν στο μυαλό. Είναι σαν ένα ναρκωτικό το οποίο να έχει μπει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια και να διαμορφώνει τη σκέψη, τον τρόπο ζωής, το θάρρος ή την ιτοπάθεια που μπορεί να έχει κάποιος. Και ακόμη και να του διαμορφώνει και την πραγματικότητα, δηλαδή την αντίληψη που έχει για την πραγματικότητα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι πολύ ισχυρός ο αντίπαλος, όχι όμως ανίκητος. Γιατί αν τα βάλουμε και τα συγκρίνουμε, και η περσική αυτοκρατορία φάνταζε τότε τόσο ανίκητη όσο η νέα τάξη πραγμάτων φαντάζει σήμερα για εμάς ένα αδύναμο έθνος. Λοιπόν, εδώ στο Ράδιο Αντίσταση να χαιρετήσω εδώ τις γυναικείες παρουσίες σήμερα ιδιαίτερως και τους υπόλοιπους φίλους που είμαστε σήμερα παρέα και συζητάμε για το νόημα της μάχης των θερμοπυλών και, το, και, και τα νοήματα που μπορούμε να εξάγουμε εμείς σήμερα για τον αγώνα που δίνουμε ενάντια στο σύγχρονο αντίπαλο, ο οποίος νεκρώνει, θα λέγαμε, αγωνιστές, δηλαδή ανθρώπους, τους σκοτώνει ψυχικά. Χάνουμε δηλαδή ανθρώπους από δίπλα μας επειδή είναι ψυχικά νικημένοι από την βαριά έτσι καθημερινότητα την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν και από την προπαγάνδα, από πάρα πολλούς παράγοντες έτσι που, της σύγχρονης κοινωνίας. Κάποια από αυτά τα πράγματα θα τα πούμε την προσεχή Κυριακή που γίνεται και μία συνάντηση στις Θερμοπύλες, πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει, μία συνάντηση που θα πούμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα με πολύ διαφορετικό ύφος, πολύ διαφορετικό τόνο και θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος και σημασία στην ποιότητα απέναντι στην ποσότητα. Αυτή την πολύ μεγάλη ανάγκη που έχει σήμερα για ανθρώπινες ποιότητες ο αγώνας μας. Και εκεί θα επικεντρωθούμε πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν αυτή την Κυριακή 7 Αυγούστου, που είναι και η πολύ κοντά ας πούμε στην ημέρα της μάχης των θερμοπυλών, εκεί, σε εκείνο το σημείο που υπάρχει και ο και το μνημείο του με τον Λεωνίδα και τους θερμοπυλομάχους, εκεί θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να αποτίσουμε φόρο τιμής και μνήμης στους νεκρούς της μάχης των θερμοπυλών, στους θεούς και στους προγόνους. Σε μία εποχή όπου εμείς δίνουμε σήμερα το δικό μας αγώνα και δεν έχει έρθει η μεγάλη μάχη ακόμα, και άρα προετοιμάζουμε ανθρώπους ψυχικά δυνατούς, προετοιμάζουμε δηλαδή θερμοπυλομάχους για τους καιρούς που έρχονται. Αυτό κρατήστε το, γιατί για εμάς έχει σημασία η ποιότητα απέναντι στην ποσότητα. Οι άνθρωποι δηλαδή και όχι οι αριθμοί. We'll be right back. Όλο τσαλίκι λέει μας βάζεις. Σήμερα θα έχουμε πολεμικούς ήχους. Καταχθόνιους, έτσι, πολεμικούς. Την επόμενη φορά θα σου βάλω καλό μοίρα. Αγαπητέ φίλε. Έτσι επειδή είσαι πιστός ακροατής. Λοιπόν, rbnlas@yahoo.gr είναι το messenger της εκπομπής και λέγαμε πριν πόση σημασία για μας έχει αυτή η προετοιμασία θερμοπυλομάχων, δηλαδή αγωνιστών που θα δώσουν ψυχικά, πνευματικά κυρίως έτοιμη τη μεγάλη μάχη που δεν έχει έρθει ακόμα. Τιμώντας, αποδίδοντας δηλαδή τιμή και δόξα στους θεούς και στους προγόνους και στους ήρωες, όπως την επόμενη Κυριακή, στεκόμαστε στον τόπο της μάχης αναλογιζόμενοι ακριβώς ότι ο Έλληνας γεννήθηκε αγωνιστής και όχι οπαδός της λογικής και της συμβατικότητας και του εφικτού. Ο Έλληνας, με τον όρο τον ιδεολογικά φορτισμένο Έλληνας, είναι ταγμένος για να φυλά θερμοπύλες διαχρονικά. Αυτή την ιδέα εμείς καλλιεργούμε και καλλιεργούμε ακριβώς την ανθρώπινη ποιότητα γι' αυτό και δεν κυνηγάμε την ποσότητα τόσο πολύ. Ναι και στην ποσότητα, αλλά κυρίως δημιουργούμε ανθρώπους οι οποίοι θα διαμορφώσουν το αύριο. Αυτό για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για τους δύσκολους σημερινούς καιρούς, όπου τα μέσα του εχθρού είναι πολύ πιο πολύπλοκα από ό,τι ήταν παλαιότερα, που έχεις αντιμετωπίσει τον εχθρό κατά πρόσωπο. Είδατε η ποσότητα των αγανακτισμένων, να σας πάω λίγο πιο πέρα, που πήγε, έτσι, οι αγανακτισμένοι και αυτό όλο το λεγόμενο κίνημα των αγανακτισμένων της πλατείας Συντάγματος, το οποίο στερούνταν ιδεολογικού υπόβαθρου και πνευματικής δύναμης, είδαμε ότι αμέσως εξαϊλώθηκε μόλις ήρθαν οι ζέστες του καλοκαιριού και πήγαν όλοι παραλίες. Γι' αυτό εμείς λέμε και τονίζουμε πόση σημασία έχει η ανθρώπινη ποιότητα, το να προετοιμάσουμε δηλαδή θερμοπυλομάχους, δηλαδή Έλληνες ιδεολογικά, έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Ράδιο Αντίσταση και λέγαμε προηγουμένως για τη σημασία της ποιότητας των αγωνιστών, γιατί σήμερα έχουμε πόλεμο και αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε πόλεμο με μια πολύ μεγάλη δύναμη που μπορεί να συγκριθεί με την Περσική Αυτοκρατορία του τότε. Ο μεγάλος μας εθνικός ποιητής έλεγε κάτι που έχει αξία για μας. Η μεγαλοσύνη των εθνών δεν μετριέται, έλεγε, με το στρέμμα. Με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και το αίμα. Δηλαδή ότι την ιστορία, ας το πούμε αλλιώς, δεν την γράφουν οι αριθμοί, αλλά οι αποφασισμένοι αγωνιστές. Αυτοί γράφουν την ιστορία. Πόσο μάλλον δεν τη γράφουν οι άβουλοι ψηφοφόροι των κομμάτων, που νομίζουν ότι με ένα κομμάτι χαρτί μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα της Ελλάδας. Δυστυχώς, για να αλλάξει η Ελλάδα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε Έλληνες. Εάν δεν δημιουργήσουμε μια γενιά πραγματικά Ελλήνων, η Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας και να ξεκινήσουμε πρώτα από τον ίδιο μας τον εαυτό και να γίνουμε εμείς το παράδειγμα του Έλληνα. Του Έλληνα που θα θέλαμε η Ελλάδα να αποτελείται από τέτοιους ανθρώπους. Με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και το αίμα. Δηλαδή, μας λέει εδώ ο ποιητής, ότι, μάλλον να ρωτήσω, να θέσω ένα ερώτημα. Ποια είναι η μεγαλύτερη αξία την οποία κρατάμε σαν παρακαταθήκη από τη μάχη των Θερμοπυλών? Τι μας μένει σαν παρακαταθήκη από αυτή τη μάχη σύμβολο? Αυτό που μένει είναι η πίστη στο καθήκον. Αυτό κρατάμε από την μάχη των Θερμοπυλών. Την πίστη στο καθήκον ενάντια σε οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε τοπάθεια, ενάντια στη λογική, ενάντια σε όλους τους ιονούς. Πάνω απ' όλα λοιπόν η πίστη στο καθήκον. Έτσι μόνο σφυριλατούμε μαχητές, που λέει και ο ποιητής, με τις καρδιά στο πείρωμα μετριέται η μεγαλοσύνη των εθνών και με το αίμα. Έχουμε πόλεμο λοιπόν, και αυτό που κρατάμε εμείς από τη μάχη των Θερμοπυλών σαν ιερή παρακαταθήκη και διαχρονική αξία είναι η πίστη στο καθήκον. Η πίστη στο καθήκον, και σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε καμία υποχώρηση, ούτε αριθμητική ούτε ποιοτική. Και το καθήκον μας είναι σήμερα να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας. Αυτό είναι το καθήκον μας. Και πρέπει να πολεμήσουμε γι' αυτό πιστοί μέχρι το τέλος. Όπως δηλαδή μας δίδαξαν αιώνιοι θερμοπυλομάχοι όλοι μας οι πρόγονοι, ή νικάμε ή πεθαίνουμε. Εμείς δεν αγωνιζόμαστε για οικονομική επιβίωση πάνω απ' όλα, έτσι, ή για οικονομικούς λόγους εν πάση περιπτώσει. Εμείς αγωνιζόμαστε για το έθνος και τον πολιτισμό. Πάνω απ' όλα αυτές τις αξίες υπερασπιζόμαστε, και για αυτές τις αξίες έχουμε ταχθεί σε, σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Υπερασπιζόμαστε δηλαδή την ελληνικότητά μας και δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ελληνικότητας αυτής. Αυτή είναι και η μεγάλη σημασία των μαχητών των Θερμοπυλών, έτσι, ότι έμειναν πιστοί στον νόμο της Σπάρτης. Ας το αναλογιστούμε αυτό. Και βεβαίως εμείς πολεμάμε για το έθνος σαν μια αξία όχι πρόσκαιρη, όχι για το λαό μας δηλαδή, σήμερα, το σημερινό λαό. Το έθνος είναι μια αξία διαχρονική, περιλαμβάνει τους αγέννητους και τους νεκρούς. Έτσι, για αυτή τη διαχρονική αξία που οι ορθολογιστές νεοταξικοί σήμερα δεν την αντιλαμβάνονται, την έννοια του έθνους, τη θεωρούν μια αφηρημένη έννοια. Εμείς όμως την έχουμε βιωματικά μέσα μας. Ίσως είμαστε ρομαντικοί για κάποιους και εκτός πραγματικότητας, όσο εκτός πραγματικότητας ήταν και η Θερμοπυλομάχοι, όταν όλοι τους έλεγαν ότι δεν έχει καμία αξία να μείνετε να πολεμήσετε, γιατί θα πεθάνετε και καλύτερα να φύγετε, να έρθετε να ενωθείτε κάτω να πολεμήσουμε αργότερα σε μια άλλη μάχη. Και αυτοί ήταν εκτός πραγματικότητας. Έμειναν όμως εκεί πιστοί στον νόμο, και ο νόμος είναι που έχει σημασία. Πιστοί στον νόμο της Σπάρτης λοιπόν έπεσαν οι Θερμοπυλομάχοι το 480 π.Χ. Ο νόμος λοιπόν, ο νόμος δεν είναι για τους Θερμοπυλομάχους τουλάχιστον ή για τους αγωνιστές που εμείς σφυριλατούμε. Ο νόμος δεν είναι κάτι που επιβάλλεται από ένα κράτος, αλλά είναι κάτι που κερδίζεται από τον αγωνιστή και είναι μία νίκη επί του εαυτού του. Ο νόμος είναι μέσα μας. Το νόμο λοιπόν τον δημιουργούμε εμείς με τη στάση ζωής μας. Και η πίστη στον νόμο είναι και μία, αν θέλετε, νίκη επί του θανάτου. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη που έκανε τους Θερμοπυλομάχους να περάσουν σε μία άλλη διάσταση ανώτερη και να γίνουν ήρωες. Να μείνουν δηλαδή στην αθανασία οι ψυχές τους, γιατί κέρδισαν το θάνατο ουσιαστικά, μένοντας πιστοί σε έναν νόμο. Ένα νόμο που ήταν ουσιαστικά η αυτοθυσία του ατόμου υπέρ του συνόλου. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να πετύχει κάποιος για να θεωρηθεί ήρωας. Να θυσιαστεί υπέρ του συνόλου, δηλαδή υπέρ του έθνους. Αυτό κάνει κάποιον ήρωα. Οι Θερμοπυλομάχοι λοιπόν, μένοντας πιστοί στον νόμο της Σπάρτης, έθεσαν εαυτούς θυσία υπέρ της σωτηρίας του έθνους. Και βέβαια η πολεμική τους ήττα ήταν μια ηθική νίκη, η οποία αφήνει παρακαταθήκη σε όλη την Ευρώπη για τον αγώνα που δίνει σήμερα. Και κάνοντας πράξη αυτή τη θυσία, οι Θερμοπυλομάχοι δείχνουν και το δρόμο για τους σύγχρονους πολεμιστές, το δρόμο αυτής, το δρόμο της αρετής δηλαδή, κατά το μύθο του Ηρακλή, τον δύσκολο δρόμο δηλαδή. Το δρόμο που δεν είναι πάντα με την λογική και με το συμβιβασμό, έτσι. Και κλείνοντας λοιπόν έναν κύκλο συνειρμών που κάναμε γύρω από την παρακαταθήκη της μάχης των Θερμοπυλών, την πνευματική παρακαταθήκη, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική ήταν η ψυχική νίκη των ιτημένων υπέρ μιας υλικά παντοδύναμης αυτοκρατορίας, όπως η Περσική. Αυτή η ψυχική νίκη ήταν που γονάτισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία, δηλαδή ήταν και η αρχή της ήττας της Περσικής αυτοκρατορίας. Και αντιλαμβανόμαστε λοιπόν έτσι, κλείνοντας, κάνοντας αυτόν τον κύκλο λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η ποιότητα των μαχητών, ασχέτως πόσο ισχυρός είναι ο εχθρός που έχει να αντιμετωπίσει. Η ποιότητα λοιπόν μπορεί να νικήσει την ποσότητα, πέρα από τη λογική των αριθμών και των μέσων που μπορεί να διαθέτει κανείς. Άρα λοιπόν και στη σημερινή μας μάχη ενάντια σε έναν φαινομενικά παντοδύναμο εχθρό που επελάβει σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να νικήσουμε. Μπορεί να νικηθεί, δεν είναι άτρωτος, όσο ισχυρός και αν φαίνεται, εάν όμως έχουμε να αντιπαρατάξουμε και εμείς μία ψυχική πληρότητα και ισχύ. Αυτό που λέει και ο ποιητής, της καρδιάς το πείρωμα. Και ιστορικά υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, και όχι μόνο της μάχης των Θερμοπυλών, κυρίως στην ελληνική ιστορία, η μάχη των Θερμοπυλών έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές. Οπότε όποιος μελετά ιστορία βγάζει άλλα συμπεράσματα που αφορούν το μέλλον. Πράγμα που είπαμε και στην αρχή, έτσι, για το πόσο σημαντική είναι η γνώση της ιστορίας, όχι σαν ημερομηνίες και σαν γεγονότα, αλλά σε βάθος, σε ουσία δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα κάποιοι πασχίζουν να αποκόψουν τα παιδιά από την ιστορική γνώση, να μην μαθαίνουν ιστορία, για να μην κατανοούν το πόσο μεγάλο έθνος είμαστε και πως μπορούμε να νικήσουμε έναν φαινομενικά παντοδύναμο εχθρό, όπως είναι αυτό που λέμε νέα τάξη σήμερα, παγκοσμιοποίηση και όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, ιδεολογικά είναι ο σιωνισμός, με όποια μορφή και να έχει. Η ιστορική γνώση λοιπόν, βέβαια εγώ σήμερα είχα σκοπό να αναφερθώ και στα γεγονότα, στα ιστορικά, αλλά τελικά νομίζω ότι σημασία έχει αυτά που είπαμε και να μην κουραζόμαστε για γεγονότα που λίγο πολύ τα ξέρουμε όλοι όσοι είμαστε σε αυτή την εκπομπή και όσοι είμαστε σε αυτή την κυριακάτικη παρέα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην γνωρίζει τι έγινε στις Θερμοπύλες και είναι δευτερευούσης σημασίας, αλλά κυριότερο είναι το υπόβαθρο αυτής της μάχης και η παρακαταθήκη που μας αφήνει. Αυτά δηλαδή που αναφερθήκαμε σήμερα. Οπότε δεν θα κουραστούμε με τα γεγονότα και τα στρατηγήματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω μια έτσι αναδρομή στις πηγές, στις ιστορικές, στη βιβλιογραφία μπορεί κανείς να διαβάσει και να βρει πολλή πληροφόρηση. Επίσης μπορεί να βρει πληροφόρηση και στην μεταπαίδεια, στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, στην οποία όλοι μπορούμε να γράφουμε και η διεύθυνση είναι lmetapedia.org. Εκεί υπάρχει όλη η ιστορική αναφορά για την μάχη των Θερμοπυλών, κατά τον Ηρόδοτο, κατά τον Διόδωρο το Σικελιώτη, υπάρχουν οι πηγές και όποιος κάνει και συγγραφική δουλειά μπορεί να ανατρέξει και σε άλλες εγκυκλοπαίδες, να πάρει πληροφορίες και να γράψει, να συμπληρώσει δηλαδή το άρθρο που είναι ήδη γραμμένο. Είναι ανοιχτή η εγκυκλοπαίδεια για όλους και όλοι μπορούν να γράφουν τα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται. Και νομίζω μια πολύ καλή πηγή είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών για όλη εκείνη την εποχή της περσικής εισβολής. Η διεύθυνσή μας εδώ είναι rbnlas@yahoo.gr και κοντεύουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Συνεχίζουμε μουσικά και επανερχόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν και την Κυριακή 7 Αυγούστου, που είναι και η ημερομηνία κοντά στην επέτειο της μάχης των Θερμοπυλών, θα συγκεντρωθούμε από όλη την Ελλάδα σε αυτό τον ιερό χώρο των Θερμοπυλών, όπου έγινε η μάχη, στο πεδίο της μάχης δηλαδή, που υπάρχει και το μνημείο. Θα συγκεντρωθούμε για να αποδώσουμε φόρο τιμής στους νεκρούς θερμοπυλομάχους, στους προγόνους μας και στους θεούς. Θα συγκεντρωθούμε από όλη την Ελλάδα σε ένα σημείο το οποίο νομίζω είναι το πιο ιερό σημείο όλης της Ευρώπης, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Για μας είναι, και είναι στο χέρι μας να το κάνουμε να γίνει πραγματικά το πιο ιερό σημείο όλης της Ευρώπης. Γιατί έχει συμβολική σημασία, πολύ μεγάλη για τους καιρούς στους οποίους ζούμε και για τον πόλεμο στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Κυριακή λοιπόν 7 Αυγούστου, υπενθυμίζω, στις 10 το πρωί. Και θα υπάρχει και από την προηγούμενη μέρα κατασκηνωτικός χώρος κοντά στο μνημείο για τους φίλους που θα είναι από την προηγούμενη ημέρα, από το Σάββατο δηλαδή. Οπότε όποιοι μπορείτε, δώστε το παρόν, αξίζει τον κόπο και αξίζει κάθε χρόνο να αφιερώνουμε μία μέρα για αυτούς τους νεκρούς. Σαν φόρο τιμής, σαν μνήμη, σαν σκοπό ζωής. Μία μέρα να αφιερώνουμε για να σταθούμε στο μνημείο και να αναλογιστούμε το δρόμο, το μονοπάτι του πολεμιστή. Και για εμάς, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σημασία έχει η ποιότητα, η ανθρώπινη ποιότητα, η οποία μπορεί να κερδίσει την ποσότητα. Δεν έχουν σημασία ούτε οι ψήφοι, ούτε οι μάζες, ούτε τίποτα. Ούτε τα μέσα. Σημασία έχει η ανθρώπινη ποιότητα. Και αυτός που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας και αυτό που πρέπει να νικήσουμε είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, ο κακός μας εαυτός, και να γίνουμε Έλληνες με τη σημασία την ιδεολογική και το βάρος που φέρει αυτή η λέξη. Άρα λοιπόν, Κυριακή 7 Αυγούστου στις 10 το πρωί στις Θερμοπύλες. some more underground, locked in a cell, only shadow and pain. Well, λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ. Και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος. Να υπενθυμίσω ότι θα συνεχίσουμε όλο το καλοκαίρι εμείς, χωρίς ανακοχή, με εκπομπές κάθε Κυριακή 10 με 12. Για όσους αντέξετε το καλοκαίρι το πολύ ζεστό που έρχεται τον Αύγουστο, γιατί υποθέτω πως αν ήταν ζεστό μέχρι τώρα φαντάζομαι τι θα είναι τον Αύγουστο, και για όσους δεν πάτε διακοπές και μείνετε στο κλεινό νάστι, θα τα λέμε από εδώ, μια διαδικτυακή παρέα. Εύχομαι λοιπόν καλό μήνα για τον Αύγουστο που μπαίνει αύριο. Καλή εβδομάδα και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα μουσικό κομμάτι από τους Ιταλούς Holy Martyr, το οποίο λέγεται Το κάλεσμα στα όπλα και είναι στην ελληνική γλώσσα τραγουδισμένο προς τιμήν των θερμοπυλομάχων. Μας τιμά ιδιαιτέρως λοιπόν από ένα ξένο συγκρότημα που τραγουδά στα ελληνικά. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, metal κομμάτι, δώστε προσοχή. Από μένα καληνύχτα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. πολεμώντας και πεθαίνοντας για τον πατέρα μας τη γη. Αίμα και ιδανικά στο έδαφος ρηγμένα και εμείς στα γόνατα. Δόρυκα σπίδα σπασμένα, ποιος θα θυμάται την θυσία μας. Οι μέρες πόνου έρχονται και οι μέρες δόξα. Για την πατρίδα και την τιμή βαδίσαμε στη γη, για την ελευθερία και τη φιλή. Το κάλεσμα στα όπλα στον θερμό πυλών τα στενά, τον θάνατο ξανά. Ελλάς και αίμα, 200 μάρτυρες πολέμου, περήφανοι πολεμίστες του Άρη, με τον Θεόν τη Άρη. Ο θάνατος το σημάδι της ελευθερίας μας, γιατί το και τη νίκη. Φιλικά που εκεί στις θερμοπύλες πολεμίδας έπεσε, 300 παλικάρια κουράγιο στη γαρά.